محترم مدنی چینل کے ناظرین، کاغذ کا ہماری زندگی میں کثیر استعمال ہے، یہ اللہ عز و جل کی بیش بہا نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ کاغذ نے انسان کو جلا بخشی اور عالم دنیا کو تاریخ گوشوں سے نکال کر روشن راہوں پر گامزن کیا، جس کے ذریعے ہم خط و کتابت کرتے ہیں، اس پر قرآن و حدیث لکھتے ہیں اور علم دین جیسی دولت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کاغذ ہی ہے جس کا ہمارے اسلاف نے بے حد ادب و احترام کیا، اسی تعظیم کی برکت نے اللہ عز و جل کے کتنے بندوں کو مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس کی بدولت دنیا و دین کی ہم ہزار ہا نعمتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں اس کا کیا رد عمل ہے؟ ذرا سوچئے، اس کا استعمال ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی کاغذ جس پر کسی بھی زبان میں کچھ بھی تحریر ہو، اس کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں اس کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیر گندی نالیوں اور سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے، اور کہیں بطور پڑیا پکوڑوں، سموسوں اور دیگر اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں کاغذ اور مقدس اوراق کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے، آپ کو تمام ناظرین کو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جو ہمارے ساتھ اسلام میں موجود ہیں ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدا میں جیسا کہ آپ کو مختصر سی ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع کاغذ تحریر کا احترام ہے۔ انشاءاللہ عزوجل کاغذ، مقدس اوراق اور مختلف تحریروں کے حوالے سے ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عزوجل بہت سے علم دین کے مدنی پھول چننے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ آئیے پہلے تلاوہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم

حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کہ صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تو ایک میں کیا حقیقت کتنی مجھ سے سولات کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے شیخ کے طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامن برکات و مالیہ کے لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. آپ اسلامی بھائی بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا بلوائیے آقا دل

پاک پہ بلوائیے آقا منقول ہے کہ ایک عابد و زاہد نیک شخص نے اپنے کسی بھائی کو جو کہ شراب کا عادی تھا گناہگار تھا بلا کر سزا دی. وہ گناہگار سزا پانے کے بعد جب واپس پلٹا راہ میں پانی میں گر کر اس کا انتقال ہو گیا مر گیا. جب رات ہوئی اس نیک شخص نے اسی گناہگار کو جنت کے مزے لوٹتے ہوئے پایا. خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی, استفسار کیا کہ تو اور جنت میں, تو شرابی تھا گناہگار تھا. اس نے کہا کہ دراصل جب میں آپ کے پاس سے روانہ ہوا تو راستے میں مجھے کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, مقدس کلمات لکھے ہوئے تھے. میں نے اسے اٹھایا اور نگل لیا, پھر میں پانی میں گر کر مر گیا. جب مجھ سے سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو میں نے کہا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو جبکہ میرے رحیم کریم رب عزوجل کا نام میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. یہ سننا تھا کہ مجھ پر کرم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش و مغفرت فرما دی. اسلام میں ادب تعظیم اس کا بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا حصہ اسلام کا شریعت کا ادب پر مشتمل ہے. ایک گناہگار کو اپنے رب عزوجل کے نام کی تعظیم کرنے کی بدولت بخشش کا پروانہ مل گیا. لیکن آج اگر ہم غور کرتے ہیں, آج ہمارا موضوع نہ صرف ادب کی برکت ہے بلکہ معاشرے کے اندر جو بے ادبی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب کا تو یہ مقام ہے, ایک حکایت میں نے بیان کی, لیکن عمومی طور پر اگر ہم غور کرتے ہیں, نظر دوڑاتے ہیں, روزمرہ کے معاملات پر دیکھتے ہیں تو آج مسلمان, کیونکہ غیر مسلم کو تو ادب سے کوئی سروکاری نہیں, لیکن مسلمان اس کو اس حوالے سے ادب کرتا ہوا ہم پاتے نہیں ہیں. اصل یہ کہ سب سے پہلی چیز جہاں ہم ایک موضوع مقدس اور مقدس کاغذات پر بات چیت لے کر چل رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے حکایت بیان کی کہ بسم اللہ شریف یا اللہ عز و جل کے نام مبارک کی تعظیم کرنے والے اس شخص کو جو شرابی تھا اور شراب کی ہی حالت میں انتقال ہوا, جی اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. اگرچہ یہ خواب ہے اور خواب شریعت مطہرہ میں غیر نبی کا خواب حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا, مگر یہ ایک بشارت ہوتی ہے. اچھے خواب کو حدیث پاک میں بشارت کہا گیا. تو اب تعظیم سے پہلے چند مراحل ہیں ایک مقدس کاغذ کی تعظیم, چونکہ جس طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین میں ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. خالی کاغذ سے متعلق نہیں, یعنی شاید ہر معاملے میں ادب بلکہ یوں دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ ہمارے ادب کے سارے لوازمات اس شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں. لا دین لمن لا ادب لہ, جس کا ادب نہیں ہے نا اس کا دین نہیں ہے, لیکن وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے یار ادب کے بغیر دین نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا, اب جیسے قرآن کریم ہے کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بلکہ اگر انگریزی زبان میں اللہ لکھا ہوا ہے اور کوئی بے ادبی کی نیت سے اگر اس کو پھینک دیتا ہے یا اس پہ پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ کفر ہے. تو یوں ایسا ادب جو شریعت کو مطلوب ہے اور اس کے اندر بعض ایسا ہے کہ جو نہیں کرتے تھے, جیسے مطلب یہاں اس نے بے ادبی کی تو یہاں یہ کفر تک لے گیا, تو لا دینا لمن لا ادب لہ, کہ اس کا دین نہیں ہے جس کا ادب نہیں ہے. تو اب یہ سب سے پہلی تو ایک جدی بات ہوئی کہ ادب شریعت مطہرہ میں بہت مطلوب, اور چونکہ اگر ہم ادب کے موضوع پہ جائیں تو ہر ہر بات کا ادب آ جائے گا. یعنی ہم یوں سمجھیں کہ شریعت مطہرہ کے اس بہت مقدس باب میں سے ایک یوں سمجھے چیپٹر, ایک اس چیپٹر کا بھی آپ سمجھے کہ ایک پیراگراف وغیرہ یہ سمجھا جائے کہ وہ ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی, اور وہ ہے مقدس اوراق. اب سب سے پہلی چیز جب بات اس مقدس کاغذ کے حوالے سے آتی ہے تو ایک چیز صرف ایک سادہ کاغذ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سادے کاغذ کا کیا ادب ہے, پھر اس کاغذ کو جس قلم سے لکھا جائے گا تو کیا شریعت مطہرہ نے اس کا بھی ادب بیان کیا, پھر تیسری بات کہ کاغذ پر قلم سے جو حروف سے جو تہجی سے لکھا جائے گا اس کا کیا ادب ہے. روشنائی بھی ہے, جی روشنائی بھی آ گئی ایک چیز. کاغذ ہو گیا جس پر لکھا گیا, قلم ہو گیا جس کے ذریعے لکھا گیا, اور ان دونوں کے درمیان جو واسطہ بنا روشنائی, جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک تیسری چیز ہوئی. تو ان تینوں چیزوں کا ادب بہت زیادہ بیان کیا. اب اس کے بعد چوتھی چیز وہ آ گئی تہجی, جس سے لکھا جائے گا. اب تہجی میں جو دو چیزیں ہو گئی, جو لکھا جائے گا یعنی ایک تو تہجی خود, اور پھر تہجی کے ذریعے جس چیز کو لکھا جائے گا. اگر ہم اب آ کر ادب کے سارے درجات اور طبقات کو دیکھ کر ایک کاغذ جس پر لفظ اللہ لکھا ہے اس کو اب سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی تعظیموں کا مرکب ہے, یعنی کئی قسم کی تعظیم اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں, جمع ہو گئی. اور ہر ایک کا ایک اپنا ادب ہے, اور ہمارے اسلاف کے جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہر ہر شے کا جدا جدا, روشنائی کا ادب جدا, اعلی تحریر قلم پین جسے لکھا گیا اس کا ادب جدا, کاغذ کا ادب جدا, کاغذ جس پر کچھ تحریر ہے اس کا ادب, اور بغیر تحریر کے ادب. یعنی مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے عام میں سے بہت سو کے لیے نئی بات ہو, کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, یعنی یہ بھی کوئی ایسی قابل عمل چیز ہے. جیسا کہ گفتگو کے بارے میں بھائی یہ ذہن بنتا ہے کہ گفتگو کرنا بھی کوئی عمل ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی ہمیں توجہ نہیں ہوتی. ایسے ہی ٹھیک ہے قرآن مجید کا ادب مقدس اور جس میں آیات قرآن وغیرہ لکھی ہوں تو مسلمان کا بچہ بچہ اس کا ادب دل میں رکھتا ضرور ہے, لیکن کیا فقط ایک خالی کاغذ کا بھی ادب ہے اور یہ بھی کیا جاتا ہے, شاید یہ بہت سو کے لیے نئی بات ہو. حالانکہ دیکھا جائے تو بہار شریعت میں یہاں تک لکھا کہ یہ جو کاغذ ہے سادہ کاغذ, کھانا کھا کر اس سے ہاتھ پوچھنا یہ بھی منع ہے. یعنی اس کاغذ پر اور کاغذ کی تعظیم کے بارے میں بزرگانی دین رحمہ اللہ المبین سے واقعات تک منقول. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آرام کی خاطر اپنے بستر پر تشریف فرما ہوئے، یہاں لیٹے اور وہاں بس بے چینی کی کیفیت ہو گئی، آپ بستر سے نیچے تشریف لے آئے. اب بستر کو دیکھا گیا، بستر کے نیچے سے ایک کاغذ کا، سادے کاغذ کا ٹکڑا رکھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے بستر کے اوپر اس سادے کاغذ کو پہچان لیا اور اس کی تعظیم کی خاطر آپ بستر سے اتر آئے. اب سوال یہ پیدا ہوگا، ایک سادہ کاغذ ہے، ایک کاغذ ہے جو ہم یوں پھینک دیتے ہیں، ایک کاغذ ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے، ایک کاغذ ہے وہ ہمارے پاس ہم سودا صرف لیتے ہیں اس کے اندر کاغذ آ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ سادہ کاغذ بہت انداز سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں سادہ کاغذ ہے، یہاں گرا سادہ کاغذ ہے، حتیٰ کہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں پوڑیا وغیرہ پھاڑتے ہیں اس کے اندر سے بھی سادہ کاغذ وغیرہ کچھ نکل آتا ہے. اب یہ اتنا زیادہ سادہ کاغذ، اس کی کیا اہمیت، اس کا ادب اتنا کہ ایک بستر سے اتر کر اور بالکل اس کے تعظیم کے مراحل ایسے آ گئے کہ بستر سے بھی اتر گئے اور بے چین بھی ہو گئے. یہ تو آپ کی کرامت بھی ہے نا، آپ کی کرامت، تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فراست عطا فرمائی کہ عمومی طور پر ہمیں سادہ کاغذ کیا نہ جانے کس کس چیز پر پاؤں آ جاتا ہے اور اس کی خبر تک نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ کی سینس، آپ کی جو ایک روحانی کیفیت تھی، ایک جو روحانی طاقت تھی، وہ اس قدر ادب کے معاملے میں حساس تھی کہ آپ بستر پر آیا اور جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یار چھٹی حص کچھ کہہ رہی ہے، تو ہماری تو چھٹی حص ہے بزرگان دین کی، کہاں سے کہاں کیا کیا مطلب حصے ہوتی ہوں گی جس سے وہ محسوس کرتے ہیں، حص محسوس کرنے کی جو شے اس کو حص کہتے ہیں. تو تفنن کے لیے امیر سنت کی ایک بات یاد آ گئی کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں میں وہ چیزیں محسوس کر جاتا ہوں کہ لوگ عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. تو تفنن کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تو چھ حصے ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میری ایک ساتویں حص بھی ہے کہ جو عام طور پر لوگ محسوس نہیں کرتے میں محسوس کر لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی فراست اور ان کا محسوس کرنا ہر اعتبار سے جو ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوا کرتا ہے. لیکن جہاں پر آپ نے یہ بیان فرمایا نا کہ سادہ کاغذ، اس کی اہمیت، اصل میں جب تک کسی شے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا تو اس کی اہمیت ہم کیسے سمجھیں. مثال کے طور پر بچہ ہے، بچے کے سامنے آپ کوئی بھی قیمتی چیز رکھ دیں، کتنی ہی قیمتی چیز، وہ کیا اس کا حشر کیا کرے گا، وہ پھینک دے گا، توڑ دے گا، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ شے کس قدر اہمیت کی حامل ہے. تو ایسے ہی کاغذ کیا ہے، تحریر کیا ہے، حروف تہجی کیا ہے، الفابیٹ جس کو ہم لکھتے ہیں، جس کے ذریعے زبانیں بنائی گئیں، جو زبان کو ترتیب دینے کے بنیادی حروف ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کا ہے، علم کیا ہے، تو ہمیں چونکہ اس کی معلومات نہیں ہوتی تو اسی لیے ہمارے لیے انوکھی چیز ہے. ورنہ بزرگان دین کا کیا کہنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو، کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میں جب انتقال کر جاؤں، جب میرا غسل کا معاملہ ہو، تو میں نے جو قلم تراشی ہیں ساری زندگی، تو اس کا جو تراشا ہے اس پر پانی گرم کر کے غسل دیا جائے. واقعی ایسا ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے حجرے سے جہاں پر وہ کام کرتے تھے، جب قلم کا تراشا جمع کیا گیا تو وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس سے پانی کو گرم کرنا ممکن ہو گیا. ایک تو اس سے ان کی علمیت کا اندازہ ہوا کہ انہوں نے زندگی میں کتنا کلام لکھا ہوگا کہ قلم کا تراشا اس قدر ہو گیا. دوسرا علم دوستی، کہ اس قلم کے تراشی کی اہمیت کہ اس کو جمع کر کے رکھا تھا، ہماری طرح پھینک دیتے ہوتے تو جمع کہاں سے ہوتا. تو بزرگان دین کو اس قدر ان چیزوں کے ساتھ الفت ہوا کرتی تھی اور محبت ہوا کرتی تھی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جس سے کسی بات کا پتہ ہوتا ہے نا اور اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے تو وہ واقعتاً جو ہے نا وہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے. اب وہ یہ ایک افسوس قابل افسوس عمل ہے کہ اب کاغذ کی اہمیت مطلب اور بھی جہاں پر جہالت کا دور دور ہے تو اس حوالے سے بھی جہالت کا انتہا درجے کا دور دور ہے کہ کاغذ کو یہ سمجھتے نہیں ہے. بظاہر تو کاغذ ہے، یعنی وہ ایک اعتراض بھی اٹھ سکتا ہے کہ بھائی کاغذ ہے تو اس کا ادب کیوں، اس پہ کون سا کچھ لکھا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ کاغذ اس جن سے ہے کہ جس پر قرآن پاک لکھا جاتا ہے، جس پہ اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، جس پر قرآن و حدیث، فقہا کی کتابیں اور یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. تو اسی نسبت کی وجہ سے کے اصل تو ادب تو وہ نسبت کی وجہ سے ہے نا, ورنہ کاغذ میں کاغذ تو وہ مطلب وہ بنا کس چیز سے, وغیرہ درخت کے پتوں یا اس طرح کی کسی چیز سے بنا ہے, لیکن جب کاغذ بن کے اس کو نسبت یہ حاصل ہوگی کہ اسی طرح کے کاغذوں پر لکھا جاتا ہے, تو اب فقہا نے فرمایا کہ سادہ کاغذ سے استنجا منع ہے, منع فرما دیا کہ اسے نہیں کر سکتے. اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ دین متین میں جو ہماری ابتدائی گفتگو تھی ادب کی کس قدر وسعت ہے, کہ اب ایک کاغذ یعنی اس کاغذ کا در حقیقت ادب نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کاغذ کی وجہ سے اس کاغذ کا ادب ہے کہ جس کاغذ میں اللہ اور رسول کا نام ہے, کیونکہ بظاہر تو اس پہ لکھا ہوا, بظاہر اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, انسان اس کو استعمال کر رہا ہے یا ہاتھ پوچھ رہا ہے, اس کو پھینک رہا ہے یا بظاہر اسے استنجا کر رہا ہے, تو اب اس کی اس طرح کے کام کرنا اور یہ سارے معاملات کا کرنا یہ بظاہر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں سادے کاغذ کی, اس کے ادب کرنے کا, اس کا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, لیکن جو حالت ہے کہ یہاں تو سادہ کاغذ کی بات ہے نا, اب جو لکھا ہوا کاغذ ہے جس پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں, قرآن پاک کے اوراق, احادیث کے اوراق, اسی طرح مذہبی کتابیں, اور ان کا جو استعمال ہو رہا ہے اس پہ میرا گمان ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کی نظر سے یہ سب کچھ نہ گزرا ہو, کس کس طرح ان کی بے ادبی کی جاتی ہے, اور تھوڑا غور کریں نا, اور بلکہ یعنی ایک تو بے ادبی کی جاتی ہے نا, تھوڑا اس پہ غور کریں نا یار, اگر آپ کے کسی پیارے کا جس سے آپ کو واقعتا محبت ہے, باپ سے بہت محبت ہے, باپ کا نام لکھا ہوا کیا آپ گندی نالے میں آپ کو اچھا لگے گا, تو کوئی بھی مطلب جو مطلب اپنے باپ کو سمجھتا ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے, اسی طرح ماں کی ادب کرتا ہوگا اور ماں کو سمجھتا ہوگا, تو ماں کا یا باپ کا نام, یہ کسی بھی پیارے کا اپنے استاد کا جس کا وہ باقی استاد مانتا بھی ہو, ہاں بھی میرے استاد ہیں, بہت اچھے استاد ہیں, تو کسی کا نام رکھا ہوا لکھا ہوا وہ کاغذ, اپنا نام لکھا ہوا کاغذ, وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میرا جو ہے نا وہ گندی نالیوں میں سڑ رہا ہو, لیکن افسوس اور انتہا درجے کا افسوس ہے کہ یہی کاغذات بصورت اخبار جب اس کے گھر میں آیا, اس اخبار کے وہ اوپری پیج پر آیت بھی لکھی ہوئی ہے, بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے, پھر اس کے بیچ میں نام محمد بھی لکھا ہوا ہے, اب ان اخبارات بھی یہ سب کچھ موجود ہے, اب وہ اخبار گھر پر آئے, اب اسی اخبار میں کچرا ڈالا گیا, اسی کو اخبار کو اٹھا کے جب وہ ڈسٹ بن میں ڈالا گیا, وہی ڈسٹ بن جو ہے نا وہ اٹھ کے اس سارے گند میں ٹوکری کے اس میں جا کر پھر گندی نالیوں میں ہوتا ہوتا کس طرح وہ بے ادبی ہوتی ہے, یہ میرا خیال ہے شاید کوئی ایسا ہو جس کو جس نے دیکھا ہوا نا. کوئی بعید نہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے اور ہمارے ہاں جو مصائب و عالم کا رونا ہے, آزمائشوں کا ہے, کوئی بعید نہیں کہ اس بے ادبی کی نحوست بھی شامل ہو, کیونکہ دیکھیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم نہ ہوتی ہو, دیکھیں جہاں پر جس شے کی جتنی زیادہ تعظیم کرنے کی برکات ہوں گی تو اس کے برعکس اس کی بے ادبی کرنے کی نحوست بھی تو ہوگی, ایک بنیادی بات ہے. تو جب ہمارے گھروں میں ایسا معاملہ ہے, نہ صرف یہی بلکہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں پورا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس کس انداز پر بے ادبی کی جاتی ہے. آئیے میں کو آپ کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان سنت میں جو آپ نے ایک اقتباس لکھا ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہماری سب گفتگو کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کاغذ کا, تحریر کا انشاءاللہ عز و جل ادب کرنا ہے. تو اب کن کن جگہوں پر ہم اس طرح کی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, آئیے میں آپ کو فیضان سنت میں سے وہ اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں. دل کے کانوں کے ساتھ سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی موجود ہیں بالکل توجہ کے ساتھ سنیں, انشاءاللہ عز و جل یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر سن کر اللہ نے چاہا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, دل جو ہے وہ بے قرار ہو جائے گا کہ ہم اتنی غلطیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر اسماء مقدسہ کو ایسی جگہ ہرگز مت لکھیے جہاں ان کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہو, اندیشے سے بھی بچایا جا رہا ہے, بلکہ کسی بھی زبان میں زمین پر کچھ نہ لکھا جائے ہر زبان کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس کی تعظیم کی جائے. یہ ایک مدنی پھول ہمیں ملا کہ فقط یہ نہیں کہ عربی زبان کے حروف کا ادب ہے یا اردو زبان ہی کے حروف کا ادب ہے, کسی بھی زبان کے حروف ہوں ان سب کا ادب ہے. لکھائی کسی بھی زبان میں ہو اس پر پاؤں نہ رکھا جائے, مثلا ایسے پائدان ڈور میٹس دروازے کے باہر نہ رکھے جائیں جن پر ویلکم لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ تو ایک کتنی ایک چوٹ کرنے والی چیز ہے کہ وہ شاید بنی ہی اس لیے کہ اس پر پاؤں رکھا جائے گا. ڈور میٹ ہے کہ پاؤں کو خشک کرنے کے لیے واش روم کے باہر رکھیں گے یا انٹرنس کا جو ڈور ہوگا وہاں پہ رکھیں گے یا کسی بھی ایسی جگہ پہ رکھیں گے اور اس کی بناوٹ ہی اس لیے ہے کہ اس پر پاؤں رکھا جائے گا. یعنی پاؤں کے اوپر کی گندگی جو ہے یا اس کے اندر جو تری ہے وہ تری اس پہ رکھی جائے اور یہاں پیر خشک ہو جائے, خشک پاک ہو جائے. اس کے بعد پاک ہیں, ناپاک ہیں, نجاست سے آپ آئے ہیں, باہر سے آپ ہیں, کچرے سے آپ گزر کے آئے, کسی بھی جگہ سے گزر کے آئے, آپ نے آ کے پاؤں صاف کرنا ہے کہ آپ کا اندر کا روم جو ہے یا آپ جس آفس میں انٹر ہو رہے ہیں وہ خراب نہ ہو. لیکن غور کرے کہ اس پہ لکھا ہو ویلکم. وہ مسلمانوں کی زبان بھی تو ہے ہی انگریزی ہے نا, ایک وہ مطلب ہے کانسیپٹ ہے کہ انگریزی ہے نا, وہ تو مسلمانوں کا یہی بیان ہوا نا کہ حروف کسی بھی زبان کے ان کا ادب لازم ہے. تو ویلکم لکھا ہوا ہے تو ڈبلو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ای لکھا ہوا ہے. اب یہ جو حروف ہیں اس سے کئی مقدس الفاظ بھی تو بنتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے کہ کسی بھی زبان فی نفسی تو بری نہیں ہے نا. اب انگلش زبان اگر انگریزوں کی طرف غیر مسلموں کی طرف منسوب ہے تو فقط اتنا ہونا کوئی اس کو برا نہیں کر دے گا. فی نفسی زبان تو زبان ہے, اسی انگلش زبان کے اندر مبلغ دعوت اسلامی بیان بھی تو کرتا ہے, اسی انگریزی زبان میں لفظ اللہ بھی تو لکھا جاتا ہے, محمد بھی تو لکھا جاتا ہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا کی تمام زبانیں سکھائی گئی تھی تو کیا اس میں انگریزی شامل نہیں تھی کیا؟ زبان معلومات عطا فرمائی, ہر ہر زبان میں. یعنی وہ یہاں تک فرمایا گیا تھا کہ اگر یعنی ہر ہر چیز کا نام اور ہر ہر زبان میں اس کا نام. تو اب وہ تمام زبانیں بھی سکھائی گئی تھیں اور یہ سب کچھ سکھایا گیا تھا. پھر وہ جو در تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں, تو یوں بھی انگریزی بھی اس سے خارج تو نہیں ہے, نہ کہیں لکھا ہے کہ انگریزی اس سے خارج ہے. اب انگریزی ہے تو ہم اس کا جو چاہے کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب نصیب فرمائے, نیت بھی کرتے جائیں انشاءاللہ ادب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ابھی مدنی پھول ہمیں فیضان سنت سے ملا, اگر ابھی کسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو فوراً اس کو ہٹا دیں. اور یہ بہت عام ہے, خالی ویلکم ہی نہیں لکھا ہوتا, اور بھی یہ تو ایک مثال دی, اور بھی بہت سارے حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو فوراً اس کو ہٹانے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اگر ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ اب تک تھا تو اب وہ نہیں رہے گا. پائدان سادے بھی مل جاتے ہیں, اگر کسی کو پائدان استعمال کرنا ہے, اس کا ذہن بن گیا ہے, تو پھر اس کے لیے اس کا متبادل سبسٹیٹیوٹ موجود ہوتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ اگر ہم ہاتھ مطلب یہ چیز پر آ گئے اس کو چھوڑ دیا تو ہمارا نظام سارا خراب ہو جائے گا. قسم کے ملتے ہیں, سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا, ہزاروں قسم کے طرح طرح کے وہ مل جاتے ہیں. تو اب یہ ذہن کی بات ہے کہ ادب کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں ضرور اجر عطا فرمائے گا. مزید امیر سنت فرماتے ہیں, ایسے چپل وغیرہ پر خواہ انگلش زبان ہی میں کمپنی کا نام لکھا ہو, پہننے سے قبل اسے مٹا دینا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے بے ادبی کا, یوں کہہ لیں کہ چپل ہے, اب وہ ربر کی ہے یا کسی بھی شے کی ہے, کوئی بھی مٹیریل ہے, اس پر کمپنی کا نام تو لکھا ہوا ہوتا ہے. اب چپل کا بننا ہی اسی لیے کہ اس کو پاؤں میں پہنا جائے گا, لارے کے چپل کوئی سر پہ رکھے تو گھومے گا نہیں, چپل بنی اسی لیے کہ پاؤں میں پہنی جائے گی اور اس کے اوپر لکھا جائے. اچھا لکھا ہوا نا بھی دو طرح سے ہوتا ہے, بعض اوقات اسٹیکر لگا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اسی مٹیریل کے ابھار کے ساتھ اس کا نام کمپنی کا وہ نمایاں کیا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنی پیاری ہمیں توجہ دلائی کہ اب ایک چپل ہم نے خریدی, اب اس پر کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے. اچھا یہاں پر کمپنی کے نام سے یاد آیا کہ کمپنی کا نام, اب مسلمان ہے کمپنی کا مالک, تو کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی اچھا نام رکھا جائے, اور بعض اوقات کمپنی کا نام کسی بزرگ کے نام کی طرف منسوب ہوتا ہے. ظاہر ہے مسلمان ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کا نام کوئی اچھا ہی ہو. اب وہ بزرگ کے نام پہ رکھا یا کسی صحابی کے نام پہ رکھا یا کسی بزرگ کی طرح منسوب نہ بھی ہوا, نام نام ہے, اپنا نام رکھا اور وہ نام بزرگ کے نام پر رکھا ہوا ہے, وہ نام بزرگ کے نام پر ہے. اب وہ کمپنی کا نام تو رکھ دیا لیکن اس وقت یہ نہیں سوچا کہ اب یہ چپل کی معاذ اللہ اس کے اوپر بھی آ جائے گا اور پھر اس کو پہنا جائے گا. اب لکھنے والے نے تو کسی بھی نیت سے ظاہر ہے وہ بے ادبی کی نیت نہیں ہوگی, مسلمان کے بارے میں تو اس نے نہیں رکھیں گے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی جو ہے وہ انٹروڈکشن چاہتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی کے پروڈکٹ ہے. لیکن امیر سنت ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہننے سے پہلے اس کو صاف کر دیا جائے, اسٹیکر ہے تو اتار دیں, کوئی مشکل نہیں ہے, ذہن بننے کی بات ہے. الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں اسلامی میں, ظاہر ہے کہ اب ہر کوئی اپنی کمپنی کی چپل تو بنائے گا نہیں, کہ اب بغیر نام کے واقعی مشکل ملتی ہے. اب ہر کوئی اپنی کمپنی تو بنانے سے رہا, خریدنی تو بازار سے ہے. لیکن اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, مدنی قافلوں کے مسافر ہوتے ہیں, الحمدللہ دیکھا ہے کہ چپل خرید کے سب سے پہلا کام یہی کریں گے, اس کے اوپر سے اسٹیکر اتاریں گے, اور اگر ربر کی ہے یا کسی اور شے کی بنی ہوئی ہے تو پھر اس کا بھی طریقہ امیر سنن نے اپنے مذاکروں میں بیان فرمایا کہ گھبرائے نہیں, آپ کسی بھی لوہے کی شے کو گرم کریں, چھری لیں کوئی بھی ایسی شے لیں اور اس کو داغ دیں, وہ صاف ہو جائے گی, پگھل جائے گی, تھوڑی سی ڈیکوریشن آپ کی چپل کی خراب ہو جائے گی لیکن قیامت کی پکڑ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اس کو کھڑچ دیں. اب اوپر بھی لکھا ہوتا ہے, بعض اوقات نیچے بھی لکھا ہوتا ہے, تو جہاں بھی لکھا ہوا ہے اس کو آپ بلیڈ سے کاٹ دیں یا لوہے کو کوئی بھی شے کو گرم کر کے اس کو آپ داغ دیں تو انشاءاللہ عزوجل چپل بھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی اور بے ادبی سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے. کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کوشش کریں, ہمت کریں, اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں, اکثر مسلوں کے ساتھ چٹ لگی ہوتی ہے, مسلح جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں, جس پر عربی اردو یا انگلش میں فیکٹری وغیرہ کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ بھی اکثر پاؤں رکھنے کی جگہ پر, نیز پلاسٹک کی چٹائی, لحاف, تولیہ وغیرہ میں بھی اکثر تحریری چٹ ہوتی ہے, لہذا ایسی چٹ کو جدا کر کے ٹھنڈی کر دینا چاہیے, پلنگ پر بچھے ہوئے فوم کے گدیلوں کے استر پر عموماً مولٹی فوم وغیرہ لکھا ہوتا ہے, کاش کمپنیوں والے ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں. یہ فقہی جزئیہ غور سے ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں رد المختار کے حوالے سے لکھتے ہیں, بچھونے یا مسلے پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے, یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑھی گئی ہو یا روشنائی یعنی انک سے لکھی ہو, اگرچہ حروف مفردہ یعنی اکیلے اکیلے حروف الفابیٹس کی شکل میں ہو, کیونکہ حروف مفردہ یعنی جدا جدا لکھے ہوئے حروف کا بھی احترام ہے. صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں, اکثر دسترخوان پر عبارت ہوتی ہے, ایسے کمپنی کا نام یا اشعار وغیرہ لکھے ہوئے دسترخوان کو استعمال میں لانا اور ان پر کھانا نہ کھانا چاہیے. بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں, ان کو بھی استعمال نہ کیا جائے. بہرحال مسلح ہوں یا چادریں, قالین ہوں یا ڈیکوریشن کی دریاں, تکیہ ہو یا گدیلا, جس چیز پر بھی بیٹھنے یا پاؤں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہو اس پر کسی بھی زبان میں کچھ بھی نہ لکھا جائے, نہ ہی چھپی ہوئی چٹ سلائی کی جائے. خوبصورت مکمل قالین کے پیچھے عام طور پر کمپنی کا نام اور پتہ لکھا ہوا اسٹیکر چسپا ہوتا ہے, اس اسٹیکر پر پانی لگا دیجئے, پھر چند منٹ کے بعد اتار لیجئے. مدنی تحریروں کا تو خاص طور پر ادب کرنا چاہیے کہ میٹھے میٹھے عربی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان عربی ہے, قرآن پاک کی زبان عربی اور جنت میں اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. سبحان اللہ, تو یہ وہ درد بھرا کس قدر ایک حکیمانہ انداز پر لکھا ہوا اقتباس ہے جو کہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 128-29 پر موجود ہے، 27 سے شروع ہو رہا ہے. ویسے اس پر کافی کلام امیر علیہ سنت نے یہاں پر تحریر فرمایا ہے، تو اس میں سے کچھ اقتباس تھا کہ امیر علیہ سنت نے چند چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، تو ان سے بچنے کی نیت کریں. سب چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ ذہن بننا ہے، بنیاد یہ ہے. اب یہ تو چند مثالیں ہیں، ہو سکتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کرے تو جو میں نے بیان کیا اس سے بیسوں مثالیں آپ کے ذہن میں زیادہ ہیں. آپ نے بات کی ہے نا ذہن بننا، یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی کام کرنے کی نا بنیاد ہے. جس کام کرنے کا ذہن بن جاتا ہے نا تو اب کرنا ہے تو وہ کر بھی لیتا ہے، اور جب نہیں کرنا ذہن ہی نہیں بننا تو اب نہیں کرنا. اب وہ کوئی بات ہوئی تو کسی بات پہ کہا کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے. اب یہی ویسے بات ہے کہ یار چپل پہ لکھا ہوا ہے، اتنا مشکل کام ہے، کون کرے گا، کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں گے، بہت مشکل ہے. میرے ٹوائلٹ میں ادھر لکھا ہوا ہے تو اتنا اس پہ لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، کیسے ہوگا. تو اب کیا ان کو مطلب ان کو صاف کرنے والے نہیں ہیں کیا؟ ہیں کیوں؟ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تھا اپنی جگہ، لیکن کیوں مشکل نہیں رہا؟ ان کا ذہن بن گیا، ان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا کیا کہ ہمیں یہ ادب کرنا ہے، اسی کے اندر ادب ہے. نہیں ہم ویسے بھی بہت سے کام جو کرتے ہیں نا وہ ہوتے مشکل ہیں. ہمارے یہاں شادی بیاہ کرنا بھی آج کل بہت مشکل ہے، وہ بڑا مشکل ترین کام. لیکن اس کام سے روک کے تو دکھائے. تو اب یہ تو بتا رہے ہیں مشکل کہہ رہے ہیں نا، ہم سے پوچھے کتنا آسان ہے. آپ جو بھی مشکل بیان کریں گے ہم اس کا حل پیش کر دیں گے. کیوں؟ ذہن بنا ہوا ہے. جب ذہن بن گیا تو سارے کام ہو جاتے. اور اس کے علاوہ جو بات اس مطلب چپل میں نشان ہٹانے اور اس کو داغنے اور اس کی ساری ترکیب بنانے کی مشکل ہے، شاید مدری ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں میں یہ تعداد موجود ہے کہ اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ داغے بغیر اس کا قدم کے اندر قدم بلکہ رکھے گا. وہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، اب اس کے اندر وہ مثال ہے قاسم لکھا ہوا ہے، اب کیسے وہ قدم رکھے گا؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے وہ کنیت کے اندر ابو القاسم آپ کی کنیت ہے. اب وہ جب اس کو یہ پتا ہے کہ میرے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ لفظ منسوب ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھے گا؟ یہ تو مسلمان کے لیے وہی بات ہے نا کہ ابھی جو ہم نے ابتدا میں گفتگو کی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں. شاید آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا ہاں یار واقعی یہ تو مطلب بہت عجیب و غریب سی بات ہے. بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی آتے ہیں. پھر امیر رسول نے جو فرمایا چادروں پر لکھے ہوتے ہیں، اب چادروں پر چادر ناپاک بھی ہوتی ہے، بچے پیشاب کرتے ہیں، نہ جانے کتنی غلاظتوں کا وہ شکار ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ بچی ہوئی چیز ہے، تعلیم ہے، اسی طرح اور چیزیں ہیں. اور بھی اگر ہم غور کریں تو آج کل تو ایک یہ بھی وبا عام ہے، اس کی طرف بھی امیر سنت نے توجہ دلائی ہے کہ فرش پر جو ٹائلز ہوتی ہیں نا تو اس میں بھی تحریریں ہوتی ہیں، دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں. کمپنی کا نام تو نیچے کی طرف لکھا ہوتا ہے کہ وہ ٹائل لگ گئی اب وہ نیچے کی طرف ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور بعض اوقات اس ٹائل کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے یا خوبصورتی کے لیے کچھ بھی لکھا ہوتا ہے. بلکہ اس طرح کا بھی کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ تقریب ہوتی ہے، کوئی صاحب آ رہے ہیں اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یا کسی بھی جگہ پر آپ کو ہو سکتا ہے اتفاق ہوا. اب وہ جو تقریب ہو رہی ہے تو صاحب رونق محفل نے جو آنا ہے، اب ان کے آنے کا جو راستہ ہوتا ہے نا اس راستے پر ویلکم لکھا جاتا ہے، اردو میں خوش آمدید لکھا جائے گا یا کچھ بھی اس طرح کے جو مرحبا کے الفاظ لکھے جائیں گے. وہ باقاعدہ راستہ ہوتا ہے لیکن اس کو کلر فل کر کے برادے کے ساتھ اور بڑا اس کی ترتیب بنا کر وہ راستے پر لے آنا کہ پتہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے چل کے آنا ہے، مطلب چلنے ہی کے لیے سارا اہتمام. اور وہ اسی لیے وہاں پہ لگاتے کہ حضرت کو نظر آئے، حالانکہ وہ حروف ہیں، وہی حروف قرآن کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے دیگر جگہوں پر بھی حدیث کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ قصداً جو ہے وہ پاؤں تلے روندے جاتے ہیں. اگرچہ ان کی نیت بے ادبی کی نہیں ہوتی ہوگی لیکن ایک فعل تو ہم سے صادر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرمائے. اصل میں 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ سب چیزیں صحبت سے ملتی ہیں. آج ہم مدنی چینل کی صحبت میں بیٹھے، مدنی چینل کی بھی تو ایک صحبت ہے نا، تو ہم سب آپس میں صحبت میں بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ایک مدنی چینل کی صحبت کا اثر ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. تو اسی طرح نہ صرف مدنی چینل بلکہ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عزوجل اس طرح کی بے شمار چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اور عمل کا بھی جذبہ ملے گا. خالی معلومات کا ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا, ورنہ کبھی بھی دنیا کے اندر پریکٹیکل نام کی کوئی شے نہ ہوتی. سائنسی مضامین لوگ پڑھتے ہیں, تھیوری کی الگ بک ہوتی ہے, پریکٹیکل کا الگ ہوتا ہے. پریکٹیکل کیوں, اس کی اہمیت ہے. تو خالی خالی معلومات ہونا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ عملی طور پر اس کو کرنا, یہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ ادب نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے جو اوراق ہوتے ہیں, اسی طرح دیگر جو مقدس تحریریں ہوتی ہیں, ان کو بطور پڑیا بھی تو استعمال کیا جاتا ہے. اب کیا کریں, اب وہ بیچتے ہیں تو دو چار پیسے بھی تو مل جاتے ہیں. نہیں, اس کے اگر پڑیا کی بات آتی ہے تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پاس ایک اسلامی بھائی آئے, کہنے لگے بھائی وہ میرے والد صاحب ذہنی مریض ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ذہنی مریض کیوں ہے؟ کہا بھائی دو باتیں ان میں, ایک تو وہ گری پڑی چیزوں میں سے مطلب وہ کاغذ کے ٹکڑے وغیرہ جو ہیں وہ چنتے رہتے ہیں, اور پھر دوسری بات ان کے اندر یہ کہ میں جو چیز لے کر آتا ہوں یعنی جو کمائی میں لے کر آتا ہوں اس میں سے کچھ نہیں کھاتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں میرا سلام کہیے گا, وہ گری پڑی چیزیں جو ہیں وہ اس لیے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں گری پڑی چیزیں جو اٹھاتے ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں کہ ان کا ادب کیا جائے, اور دوسری طرف آپ کا نہیں کھاتے تو آپ کہاں ملازمت کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی جگہ بتائی. تو فرمایا آپ جس جگہ ملازمت کرتے ہیں اس جگہ شبہ کی جو رقم آپ کو ملتی ہے, یہ ایسا مقام تھا جو اس نے مقام بیان کیا, اس جگہ سے آپ کو شبہ کی جو رقم ہے کہ اس کے اندر حرام کا شائبہ ہے, اس وجہ سے وہ آپ کا کھانے سے اعتراض کرتے ہیں. تو اب وہ جو چیز ہے جو پڑیا ہے, ایک وہ شخص ہے جس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں پڑیا کے بغیر اپنے دنیاوی معاملات نہیں چلا سکتا, تو اسی معاشرے کے اندر ایسا طبقہ ہے جو آپ کی پڑیا جو آپ استعمال کر کر روڈ پر ڈال چکے اس کو چن کر وہ مقدس اوراق کے ڈبے کے اندر ڈال رہا ہے. تو پہلے یہ ایک فرق اپنے ذہن کے اندر رکھا جائے, پھر یہ دیکھا جائے کہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ متبادل ہوتا ہے. کچھ دنوں پہلے تھیلیوں کے اوپر پابندی لگ گئی تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا معاشرہ کاغذ کی تھیلیاں آ گئیں. تو مطلب بہرحال ہم نے اپنا متبادل لے کر آیا, جب پورے اس معاشرے کے اندر ہمارا ذہن اترنا شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ چیزوں کا متبادل آئے گا. کیوں متبادل نہیں آتا, بلکہ ہم کئی جگہوں پر اپنا متبادل لے کر آ جاتے ہیں. جب ایک چیز پر یوں سمجھے کہ سرکاری طور پر پابندی ہو جائے گی تو اس کا متبادل آ جائے گا. ایک چیز پر ہم نے اپنے ذہن پر پابندی لگا دی, ہم بھی متبادل لا سکتے ہیں, ہم بھی کئی کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پڑیا استعمال ہو کر آپ کے پاس آ ہی گئی تو آپ اس پڑیا کے حوالے سے اس کو کم از کم مقدس اوراق کے اندر ڈال سکتے ہیں. انسان یہ نہیں کہ ایک شخص کہے بھائی میں 200 نوافل روز پڑھ ہی نہیں سکتا, آپ 200 نہیں پڑھتے, اب 2 پڑھ لیجئے. اب ہم 2 بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ میں 200 نہیں پڑھ سکتا, تو فلاں بزرگ 200 پڑھتے تھے اب ہم 2 بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام کیا جائے. اور اس کام کو اگر نہیں کر سکتا اس کا راستہ نکالا جائے. ہم ہر چیز کے راستے نکالنے کے ماہر ہیں. کیا مشکل ہے اس کے اندر, کوڑا بھی تو گھر کے اندر سنبھال کے رکھتے ہیں نا, ایک کونے کے اندر سنبھالتے ہیں نا سارا دن کوڑے کو, شام کو کوڑے والا آتا ہے لے جاتا ہے یا صبح میں آتا ہے لے جاتا ہے. کبھی بھی ہمارے بیڈ کے اوپر کوئی کوڑے والی شے تو نظر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. ہمارا جو صوفہ سیٹ ہے ڈرائنگ روم کے اندر, اس پہ کبھی کوئی کچرا نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. ٹیبل پہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہمارے کارپیٹ پہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. ان سب چیزوں کو ہم محفوظ کرتے ہی ہیں نا, کہاں محفوظ کرتے. ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, ایک ذہن بنا ہوا ہے, سب گھر والوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کوڑا کرکٹ کوئی بھی ایسی شے ہے اس کو اٹھانا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ 250-250 روپے کا ایک ڈبہ خریدا ہوتا ہے اس میں جا کے ڈال دینا ہے. جب اس کے لیے ہم نے ذہن بنایا, ہمارے پورے گھر کے اندر, ہمارے آفس کے اندر, ہم جہاں پر کام کرتے ہیں, ہماری شاپ کے اندر کوڑا دم نہیں مار سکتا, اس کا ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے, تو کیا مقدس اوراق کے لیے کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل. کرنا کیا ہے, کوئی ایسی مشکل چیز ہی نہیں ہے. میں تو مدری چینل کے ناظرین کو مشورہ پیش کروں گا کہ آپ ذرا غور تو کریں. یہ کوئی آپ نے فرمایا نا کہ اس کا متبادل, اس کے متبادل کے لیے ہم نے کوئی سائنسی تحقیق تو کرنی نہیں ہے کہ سائنسی تحقیق ہوگی پھر اس کا جو ہے وہ تجربہ ہوگا, وہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا, پھر اس پہ اتنا بجٹ پاس ہوگا تو یوں کرنا, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ہم کو فقط ایک تھوڑی سی کوشش کرنی ہے, جس طرح سے ہم نے اپنے گھر میں دیگر اشیاء کے لیے ہر ایک چیز کے لیے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہے نا. کپڑوں کے ریک دیکھے تو ہمارے مطلب 10-10 طرح کے ہوتے ہیں. دھلے کپڑوں کے لیے الگ ریک بنے ہوئے ہیں, تو جو بے دھلے ان کے لیے الگ ہے, جو استری کر کے ہم نے ٹانگنے اس کا الگ اسٹائل ہے. ہر چیز کا ایک نظام ہے ہمارے گھر کے اندر. کیا اللہ رسول اور مقدس جو کاغذات ہیں عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کے ادب کی نیت سے ہمارا دماغ اتنا بھی کام نہیں کر سکتا کہ ہم ان کے لیے کوئی الگ جگہ مقرر کر لیں, کوئی ٹوکری لا کے رکھ لیں, اور جو بھی اس طرح کا کاغذ ہے, کوئی بھی اس طرح کی تحریر ہے, کوئی ایسا ریپرز بھی تو ہے, مثال ہم کچھ چیز خرید کر مل پیک کا ڈبہ لے کر آئے, دودھ کا ڈبہ ہے, اب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, ہم کوئی کھانے کی چیز لے گئے اس پر کمپنی کا, ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کریں, اب وہ جس کے اوپر کچھ تحریر ہے اس کو آپ الگ ڈبے کے اندر ڈال دیں, اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے انتظامات کا سلسلہ کرتے ہیں. اور عموماً مساجد میں اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے کہ وہاں پر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ مقدس اوراق جہاں پر جمع کروا دیں اور وہ لوگ لے جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں. یہ نہ بھی ہو تو ہم مسلمان ہیں, جہاں ہم اپنے اتنے انتظامات کرتے ہیں اس کو جمع کریں, مہینے کا جمع ہو گیا اس کو آپ جمع کریں اور جا کر سمندر میں ٹھنڈا کر دیں. یہ ویسے بہت جو ہے نا وہ اچھا طریقہ ہے کہ جس طرح کچرے کے لیے الگ سے وہ ایک ڈسٹ بن رکھتے ہیں, یہ ہر گھر کے اندر, یہ تو میرا خیال ہے کہ جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین, یہ تو ایک وہ مطلب آپ کو نیت کر لیں نا, آج ہم نے نیتیں بھی کرنی ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے گھر میں حفاظت کے لیے گھر سے ابتدا کریں, گھر میں حفاظت کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں گے. جیسا بھی ہم نے واقعہ بھی سنا تھا بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تراشے تک سنبھال کے رکھے ہوئے, تراشے زندگی کے رکھے ہوئے, یعنی کاغذ تو الگ وہ تراشے تک سنبھال کے رکھے, اور ویسے بھی تراشے کی اہمیت ہے, یہاں تک کہ بھارت شریعت میں لکھا ہے نیا قلم ہے اس کا تراشا ہے وہ کہیں بھی ڈال دیں کیونکہ استعمال نہیں ہوا, اور جو استعمال شدہ قدم ہے جس سے لکھے گئے حروف تہجی لکھا, صرف مطلب آپ نے انگلش ہی لکھ دی, اب حروف تہجی لکھا کچھ بھی لکھا ہے جو استعمال شدہ قلم ہے اس کے تراشے کو احترام کی جگہ رکھے. تو اب وہ چیز بھی ہے کہ وہاں پر اس چیز کا بھی ہمیں جو مطلب ادب دیا گیا وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے یہ ادب, اب خود سمجھے ایک شخص کو اگر اپنے استاد سے یا کسی ولی کا ادب اس کے دل میں راسخ ہوگا وہ کبھی بھی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخانہ بات سوچ ہی نہیں سکتا, جو کسی نبی کے بارے میں یہ بات نہیں سوچ سکتا وہ کبھی بھی خدا قدیر عز و جل کی شان میں کوئی ایسا نازیبا کلمہ کہہ نہیں سکتا. تو جب نیچے کا ادب آ جاتا ہے, نیچے درجے کے اندر ادب آ جاتا ہے تو بڑی چیز کی حفاظت ہو جاتی ہے. لکھی ہوئی تحریر کا ادب دل میں پیدا کرنے کے لیے کاغذ کا ادب ہونا چاہیے, تراشے کا ادب ہونا چاہیے, سیاہی تک کا ادب ہونا چاہیے. حضرت مجدد علی ثانی علی الرحمہ یہ اسنجا خانے میں گئے, انہیں سخت حاجت تھی, فوراً باہر آئے اور خادم سے پانی منگوایا, ہاتھ دھویا کہ ہاتھ پہ سیاہی لگی ہوئی تھی, اور اس کے بعد آپ نے یہ ہاتھ دھونے کے بعد جا کر پھر استنجا سے فراغت حاصل کی کہ آپ کو یہ پسند نہیں آیا جس سیاہی سے اللہ اور رسول کا نام لکھا جاتا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں استنجا کے لیے جا رہا ہوں. اللہ, تو اب جب یہ ساری چیزوں کا ادب ہوگا, ابتدائی چیزوں کا ادب ہوگا, تو جس چیز کا ادب اصل مطلوب ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے سے بہت زیادہ اچھے انداز سے ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے گا. اور اگر ہم فیضان سنت کے درس کا معمول بنائیں گھر پہ تو سب کا ذہن بنے گا کہ فیضان سنت میں باقاعدہ اس کا پورا باب اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں, اس سے بھی بتدریج ذہن بنتا رہے گا. یہ تو نیتوں میں شامل کر ہی لیں میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں. فیضان سنت کا میں آپ کو صفحہ نمبر عرض کر دوں, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیضان سنت جدید جل اول جو ہے اس کے صفحہ نمبر 87 سے 87 سے بلکہ 86 سے بسم اللہ لکھنے کی فضیلت ہے پہلے, اور اس کے فوراً بعد سے امیر علیہ سنت نے یہ ادب کے حوالے سے تحریر کرنا شروع کر دیا, اور یہ 20-25-30 صفحات بلکہ اس فیضان بسم اللہ کے باب کے آخر تک مدنی پھولوں تک یہ پوری تحریر امیر علیہ سنت کی اسی حوالے سے ہے. تو سب اسلام پہ نیت کریں, اس کو کم از کم کم از کم ایک مرتبہ ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جو گھروں میں سن رہے ہیں وہ کم از کم یہ نیت کر لیں کہ سب گھر والوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ اگر ممکن ہو سارے کا تو, ورنہ تھوڑا تھوڑا کر کے تین تین صفحہ, چار چار صفحہ اپنے سب گھر والوں کو, بچوں کو بالخصوص بٹھائیں, کیونکہ بچے اس کے اندر بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلکہ ابھی یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر بچوں کا ذہن بن جائے نا گھر کے اندر کہ کوئی بھی لکھی ہوئی شے کو نیچے نہیں رہنے دینا, تو پھر بڑوں کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا, جو تحریک بچوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے. 12 ربیع النور شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں نا, وہ مرحبا یا مصطفیٰ, یہ دھوم دھام, کیونکہ یہ ساری تحریک بچوں کے ہاتھ میں آ گئی. جب بچوں کے ہاتھ میں آ گئی تو کامیاب ہو گئے. تو بچوں کو سکھا دیں گے, دیکھو بیٹا جس بھی کاغذ پر, ریپر پر کسی بھی تحریر کا آپ کو نظر آئے, اس کو اٹھا کے آپ نے یہ جو ٹوکری ہے نا اس کے اندر ڈالنا ہے, جو کچرے کی نہیں ہے وہ فقط ہے مقدس اور آکی. تو بچوں کو بٹھائیں, گھر والوں کو سب کو بٹھا کر آپ یہ درس فیضان سنت دیں, ایک مرتبہ میں, دو مرتبہ میں, تین مرتبہ میں, بار بار دیں, ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد اس کو دوبارہ دہراتے رہیں. انشاءاللہ عزوجل کم از کم ہمارے گھر کے اندر تو اس بے ادبی کو ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب رہا باہر کا معاملہ, آپ روڈ پر جا رہے ہیں, آپ کہیں سفر کر رہے ہیں, تو اب وہاں پر تو بے تحاشا کاغذات ہوتے ہیں. اب یہ ہر ایک کے اپنے ذوق پر ہے کہ جو جتنا زیادہ کرے گا انشاءاللہ اتنا زیادہ ثواب کمائے گا. چلتے چلتے اگر کوئی شے نظر آ گئی آپ کو, کوئی ایسا کاغذ جس پر آپ کو نظر پڑ گئی کہ تحریر, آپ اس کو اٹھا لیں. اب اٹھا کر کیا کریں, اب کیا کریں گے, نیچے سے تحریر اٹھائیے. اب تو ہم آفس جا رہے ہیں, بڑا مطلب سوٹڈ بوٹڈ ہو کے صاف ستھرے, اور اب اس پہ تو تھوڑا گرد بھی لگی ہوئی ہے. اب کیا کریں, اب کیا کریں, اس کو تھوڑا سا صاف کر کے جیب میں رکھ لیں اور کسی بھی محفوظ جگہ پر جا کر اس کو آپ رکھ دیجئے. ایک بزرگ کا واقعہ یہاں پر مجھے یاد آیا کہ وہ جا رہے تھے اور کسی کاغذ پر نظر پڑی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو ادبن اٹھایا اور اس پر جو ہے وہ عطر لگایا, اس کو معطر کیا اور ادب کیا اس کا. تو خام میں ان کو بشارت دی گئی کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے, ہم بھی تمہیں کرامت عطا فرمائیں گے, عزت عطا فرمائیں گے, مرتبہ عطا فرمائیں گے. اور پھر واقعی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا. کیا خبر ہمارے ادب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے. ہم گناہوں میں مبتلا ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے, اپنا قرب عطا فرما دے, اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمیں عطا ہو جائے. ہمیں کیا خبر کہ ہمارے اس بظاہر چھوٹے سے فیل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیا کیا کرم کی بارش فرما دے. اور یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جیب میں رکھ لیں, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت کے قربان, آپ کی مدنی سوچ کے قربان, کیسا آپ کا مدنی ذہن ہے. بارہا آپ نے مدنی مذاکروں میں بھی اس چیز کا بیان فرمایا اور دیکھا بھی گیا امیر علیہ سنت کو ایسا کرتے ہوئے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنی جیب میں ایک تھیلی رکھتے ہیں. مسجد کے اندر کوئی بھی ایسی شے نظر آتی ہے, جیسے بال اڑتے ہوئے بالوں کا نظر آتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا کچرا نظر آ رہا ہے, کوئی بھی ایسی شے ہے, کیونکہ احتیاط تو عام طور پر اسب کے سامنے کے مسجدوں کا کیا حال کرتے ہیں ہم. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ جیسے ہی اب سنتیں پڑھ لیے, تشریف فرمائے, نظر پڑ گئی یا چلتے ہوئے جا رہے ہیں نظر پڑ گئی, اور تو آپ فوراً اس شے کو اٹھاتے ہیں, تھیلی میں ڈالتے اور اس کو جیب کے اندر رکھ لیتے ہیں. کتنی پیاری ادا ہے, اور بالخصوص اعتکاف کے دنوں میں چونکہ بہت زیادہ اسلامی بھی جمع ہوتے ہیں, اور 10 دن اور اب تو الحمدللہ 30 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے, تو 30 دن مسجد کے اندر گزارنا ہے, سامان بھی ہوتا ہے, کھانے پینے کے معاملات, دیگر معاملات, کنگا کرنے کے, تو اس طرح کے صفائی کے حوالے سے معاملات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سب معتکفین کو ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب اپنے اپنے پاس تھیلی رکھیں اور اس طرح کی کوئی بھی شے نظر آئے اس کو اٹھا کر اس میں ڈالیں, جیب میں رکھ لیں, جب باہر جائیں تو کسی ادب کی جگہ پر اس کو رکھ دیں. تو یہ کیا ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ادب کرنے والوں میں سے ہیں, جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ بھی عطا فرمایا. یہ یہاں سے وہ اپنے وہ بیچ میں ایک جملہ بول دیا, یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دیا جائے کہ اب جو مسجد کا کچرا ہے نا, اگر مسجد میں جو ڈسٹ اور جو کچھ بھی ہے, اس تک کا بھی ادب ہے کہ اس کو بھی بے ادبی کی جگہ پہ نہیں پھینک سکتے, ادب کی جگہ پہ رکھنا, بلکہ اس کو ادب کی جگہ پہ رکھیں گے, عام کوڑا کرکٹ کے ساتھ نہیں اس کو پھینکیں گے, بلکہ جس طرح مقدس اور آگ کے لیے ہم ایک الگ جگہ مطلب ان کو پھینکتے ہیں یا الگ جگہ سلسلہ ہوتا ہے, کہ مطلب بات کا ایک ہمارا موضوع انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں, یہ کہ ان کا کریں کیا. لیکن اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد کا جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو بھی بے ادبی کی جگہ پہ جہاں گندی نالیاں ہوں یا جہاں پر اور کوڑا ڈالتے ہیں وہاں نہیں ڈالیں گے, بلکہ اس کو بھی کہیں جگہ دفن کر دیں گے یا کسی ادب کی جگہ پھینکیں گے. ان شاء اللہ آپ فرما بھی دیں کہ اب گھر کے اندر قرآن مجید کافی وقت سے پڑھے جا رہے تھے, اب وہ بوسیدہ ہو گئے, اس کے کاغذ جو ہے وہ اس کی حالت جو متغیر ہو گئی, یا کتابیں ہیں ظاہر ہے کہ پڑھ پڑھ کے بالآخر ان کا ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں, تو ایسے بوسیدہ اوراق کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن مجید ہو یا کوئی اور مقدس اوراق ہو تو اس کو کس طرح سے ٹھنڈا کیا جائے, اس بارے میں کچھ ارشاد. اس میں یہ ہے کہ اولاً تو ایک طریقہ جو فقہ نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ دفن کر دیا جائے, لیکن دفن کرنے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھے کہ قرآن کریم یا اس سے اگر کوئی تحریر ہو تو اس کو ہم مطلب گڑا کھودا, اب ادب ہے نا, تو اسلام ادب ہر جگہ سکھاتا ہے, کسی جگہ بھی ادب سے دوری نہیں ہے, تو یہاں بھی ادب سکھایا کہ قرآن مجید اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی, ایسے نہیں کرنا, بلکہ قرآن وہ گڑا کھودا اور اس کے اوپر ایک کوئی تختی یا کوئی بھی چیز رکھ دیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالیں کہ ڈائریکٹ قرآن کریم کے اوپر مٹی نہ جائے. یہ ذہن میں رکھیں کہ بعضوں کا تو ہوتا بھی ہے کہ وہ بوری کے اندر ڈالا اور جا کر ڈالا, ایسے نہیں کرنا, بلکہ قرآن کریم کو آپ نے جب کھڑا ایک گڑا کھودا ہے, اور گڑا بھی ایسی جگہ نہیں کھودنا کہ جہاں پر بعد میں پاؤں پڑے گا, کسی ویرانے میں, تو ایسے ویرانے میں جگہ, ایسی ویرانی جگہ کہ جہاں پر ہمیں مطلب دور جنگل میں بالکل, یا تو وہاں, یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قبرستان کے اندر, کہ بعض جگہ ہوتی ہیں کہ اس طرف کوئی جاتا نہیں ہے, وہاں پر اس کو دفن کر دیں جس طرح جو طریقہ اس کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر قریب میں کہیں نہر, گہری نہر ہو, یہ کوئی چھوٹے موٹے وہ نالے وغیرہ ہوں تو وہاں پر نہیں, گہری نہر ہو وہاں پر ڈال دیا جائے, یا دریا ہو یا سمندر ہو, لیکن وہاں ڈالنے کے اندر شاید وہ اپنوں کو بھی اندازہ ہو کہ وہاں پر ایک پھینک آتے ہیں. اب جب پانی کے اندر پھینکا تو پانی تو وہ ایک جگہ تو ٹھہرتا تو ہے نہیں ہے, اب جب وہ چلتا چلتا چلتا وہ کناروں پر پہنچ جاتے ہیں, اور پھر جب وہ آپس میں مکس ہوتے اور وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں تو پھر بے ادبی والی صورت ہوتی ہے. تو اس کا امیر سنت نے بہت پیارا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی تھیلی کے اندر اس کو ڈال دیا ہے, اب اس کے اندر جو ہے نا وہ سوراخ کر دیں, لیکن اب بھی نہیں پھینکنا, اب کیا کرنا ہے, اب اس کے اندر پتھر ڈال دیں. اب پتھر ڈالنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک وزن آ گیا, تو اب اگر آپ نے جا کر گہرے پانی کے اندر پھینکا تو وہ بالکل اندر چلا جائے گا. بلکہ یہ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بالخصوص باب المدینہ والے یا اور جن کے قریب سمندر ہے, تو وہ یوں کریں کہ سمندر کے کنارے کسی کشتی والے سے ترکیب بنا لیں, تھوڑا خرچہ کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ, اس ادب کے لیے جہاں اتنا اور خرچے کرتے ہیں تو یہ خرچہ بھی کر لیں گے تو بہت ثواب ملے گا, کہ وہ جتنے بھی ان کو اس طرح کے مطلب وہ مقدس اوراق ملیں وہ تمام کے تمام لے جا کر اس کشتی والے کو بولو کہ ہم نے جو ہے نا یہ اس سے طے کر لیں کہ اتنی دور ہم جائیں گے, کافی دور کہ جہاں سے متصور نہ ہو کہ کاغذ جو ہیں وہ دوبارہ کنارے پر آ جائیں گے, وہاں جا کر آپ یعنی گہرے سمندر میں, المختصر گہرے سمندر میں جو ہے وہ وہاں پر پھینک آئیں گے, اور جس طرح میں عرض کیا کہ وہ یہ مطلب تھیلی کے اندر ایک تو اس کے اندر سوراخ کرنے ہیں اور اس کے اندر پتھر ڈالنے ہیں, وزندار چیز ڈال کر, کوئی بھی وزندار چیز ڈال کر وہاں پر ڈال کر آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ تہہ کے اندر چلا جائے گا, تو انشاءاللہ سوجل جو کونے پہ آ کر اس کی بے ادبی کا جو امکان تھا وہ نہیں رہے گا, کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بوریوں میں ڈالے ہوتے تو بعضوں کا کنارے پہ ہے تو بعض وہ مطلب لالچی قسم کے لوگ یا ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا, وہ بوری نکال کے لے جا رہا ہے, بوری کام کی چیز ہے, تو یوں پھر اس کی جو بے ادبی ہوتی ہے اور جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مطلب کوئی بتانے کی حاجت نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کاغذ کا, تحریر کا, قلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مدنی مکالمے کا وقت جو ہے وہ اب اختتام کو پہنچتا ہے, اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, بالخصوص مدنی قافلوں کے مسافر ضرور بنیے, انشاءاللہ عزوجل علم دین کے بیش بہا خزانے لوٹنے کا موقع ملے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, انشاءاللہ عزوجل اس طرح کی معلومات حاصل ہونے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں, ان کو دیکھنے کا معمول بنائیے, اور اگر آپ مصروف ہوتے ہیں ایسے اوقات کے اندر کہ جس وقت آپ مذاکرہ یا بیان نہیں سن پاتے, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس سائٹ پر انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات آڈیو کی صورت میں, وی سی ڈیز کی صورت میں, اور کتب بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی, ان کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین ہو, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. شفیع امم راج رکھنا تمہیں, شفیع امم راج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے, اور سینہ مدینہ بنا دیجیے, اور سینہ مدینہ بنا دیجیے. یا رسول اللہ اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے, اور سینہ مدینہ بنا دیجیے, اور سینہ مدینہ بنا دیجیے. اسپائے غوث اعظم امام مبین, اسپائے غوث اعظم امام مبین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نارا تو لگا دیں نارا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت